Carrefour. Pozytywnie każdego dnia. Hej, tu Paśka z Banku BGŻ. Idą święta, może zainteresuje Was wyjątkowa pożyczka w promocji drugi rok gratis. Przyjdźcie dzisiaj na dzień otwarty do Banku BGŻ, najlepszego banku w Polsce według rankingu Newsweeka 2014. Bank BGŻ. Dobrze służy ludziom. Już dzisiaj wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV w Media Expert i na mediaexpert.pl. Taniej nawet o 1000 zł. Już czas na zimowe szaleństwa. Od soboty w Lidlu bielizna funkcyjna Natural Evolution, zapewniająca szybkie odprowadzanie wilgoci i utrzymanie optymalnej temperatury ciała. Termoaktywna koszulka lub kalesony, damskie lub męskie, tylko za 49 zł. A do tego kurtki i spodnie narciarskie, wodoodporne, oddychające, z ciepłą warstwą Tinsulate. Kurtka narciarska już za 99 zł. Już od soboty termoaktywna koszulka lub kalesony za 49 zł. Kurtka narciarska za 99 zł. Lidl. Co tydzień coś nowego. Czy wiesz, że wszystkie kobiety w Polsce między 25 a 59 rokiem życia mogą raz na 3 lata wykonać bezpłatne badania cytologiczne? Szczegóły na www.profilaktykaraka.coi.pl. Zaprasza Ministerstwo Zdrowia. Dziś przygotujemy fileciki cynowe. Filetujemy cynę i pierdot wrzucamy na rozgrzaną półkę. Voilà. Teraz w euro ceny tniemy do ości. Tablet Lenovo, ekran IPS za 299. Samsung LED TV 100 Hz, 32 cale za 999. Smart TV Panasonic 3D, 40 cali, 1200 Hz za 1799 zł. I ekstra raty 50 razy 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Wybiło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 28 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis Trójki. Członek Obwodowej Komisji Wyborczej w Działoszynie składa zawiadomienie na prezesa PiSu. Chodzi o słowa, że wyniki wyborów samorządowych zostały sfałszowane. Straż Miejska bez zmian, Sejm nie zgodził się na odebranie jej uprawnień do przeprowadzania fotoradarowych kontroli. Po tym, co stało się w Iguali, Meksyk musi się zmienić, mówi prezydent Peña Nieto i ogłasza plan walki z przestępczością. Do prokuratury w Wieluniu wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez prezesa PiS. Członek jednej z obwodowych komisji wyborczych poczuł się urażony wypowiedzią Jarosława Kaczyńskiego o tym, że wyniki wyborów samorządowych zostały sfałszowane. Autorem doniesienia jest Krzysztof Bulasz, członek komisji numer 7 w Działoszynie w powiecie pajęczańskim. Oprócz doniesienia do prokuratury zdecydował się skierować do wieluńskiego sądu pozew cywilny. Krzysztof Bulasz podkreśla, że poczuł się dotknięty wypowiedzią szefa PiSu. Zdecydowałem się złożyć takie zawiadomienie, ponieważ zostałem urażony jako pracownik Komisji Wyborczej przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Powiedział oficjalnie, że wybory zostały sfałszowane, więc mi również zarzucił fałszerstwo. Mieszkaniec Działoszyna apeluje do innych członków komisji o składanie osobnych zawiadomień. Podkreśla, że swoje obowiązki wypełniał sumiennie, a jako członek Komisji Wyborczej ma prawo do ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Wojciech Muzal, Radio Łódź. Wczoraj również w związku z wypowiedzią prezesa PiS dotyczącą sfałszowanych wyborów klub PO skierował wniosek do Sejmowej Komisji Etyki o ukaranie Jarosława Kaczyńskiego. Straż Miejska zachowuje prawo do kontroli fotoradarowych i karania za nieprawidłowe parkowanie. Sejm głównie głosami Platformy odrzucił projekt w tej sprawie. Głosowanie poprzedziła krótka dyskusja posłów SLD i Twojego Ruchu popierających projekt ustawy i PO, która broni uprawnień miejskich strażników. Andrzej Rozenek z Twojego Ruchu przekonywał, że to służba, która głównie zajmuje się łupieniem kierowców. Apeluję do Wysokiej Izby, żeby ponad podziałami partyjnymi w imieniu tych milionów kierowców, którzy codziennie cierpią na polskich drogach, odebrać wreszcie Straży Miejskiej patologiczne uprawnienia. Straż Miejska nie służy do łupienia obywateli. Janusz Dzięcioł z Platformy argumentował, że należy zachować prawo Straży Miejskiej do kontroli fotoradarowej. Jeżeli mówimy o tym, co robi Straż Miejska, to jest od 71 do 149 tysięcy wykroczeń rocznie. Co 3 minuty wjeżdża któryś z kierowców i fotoradar robi mu zdjęcie. Jeżeli mówicie Państwo, że ściganie tych wykroczeń to jest patologią, to tak naprawdę jesteście chyba niespełna rozumu. A teraz projekt ustawy trafi do ponownego rozpatrzenia w komisjach. Nasza gospodarka radzi sobie całkiem nieźle. Jak informuje GUS, w trzecim kwartale wzrost PKB wyniósł 3,3%. Tak jak spodziewali się analitycy, za tym wynikiem stał w głównej mierze popyt krajowy. Wiceprezes GUS-u Halina Dmuchowska podsumowuje. Dane, którymi obecnie dysponujemy, potwierdzają utrzymywanie się od czwartego kwartału ubiegłego roku dość stabilnego, umiarkowanego tempa wzrostu gospodarczego w granicach 3-3,5%. Ekonomista Dariusz Woźniak z Wyższej Szkoły Biznesu w Nowym Sączu komentuje, że w gospodarce wreszcie coś drgnęło. W samym społeczeństwie widać takie ożywienie, bo tak naprawdę to pokazują te dane. Przedsiębiorcy kupują dobra o charakterze inwestycyjnym, czyli po prostu rozwijają swoje przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy jak rozwijają biznes, to liczą na to, że się im to sprzeda. Więc rozwijają swoje biznesy, konkurują na rynkach i tu wewnętrznym oczywiście i też na rynkach światowych z coraz lepszymi wynikami. Więc dla gospodarki długoterminowo to jest po prostu bardzo dobry sygnał. Inwestycje w trzecim kwartale wzrosły o prawie 10% w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Prezydent Meksyku ogłasza plan walki z przestępczością. Enrique Peña Nieto proponuje plan 10 zmian, który ma m.in. zlikwidować powiązania lokalnych władz z grupami przestępczymi. Parlament mógłby rozwiązywać lokalne władze infiltrowane przez gangi narkotykowe, a często skorumpowane policja i straż miejska przeszłyby pod kontrolę władz federalnych. Plan zakłada również wzmocnienie sił bezpieczeństwa w 4 najbardziej niebezpiecznych regionach. Prezydent ogłosił plan 2 miesiące po tym, jak 43 młodych ludzi zaginęło w miasteczku Iguala. Bierność władz w tej sprawie, a jak się w końcu okazało, zamordowania studentów wywołała falę oburzenia i masowe demonstracje w całym kraju. To był Serwis Trójki. 5 popołudnie dość pogodne, choć będzie się chmurzyć. Na wschodzie jeszcze lokalnie niewielkie opady śniegu, nad morzem silniejszy wiatr. Na zachodzie 2 stopnie, w centrum -1, na Podlasiu -4. Trójka. Program 3. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując smartfon Lumia 730 za 949 zł, otrzymasz zwrot 200 zł od producenta. Pamiętaj również o 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Pani Krysia była o 4 kroki od finansowej katastrofy. By wziąć szybką pożyczkę, poszła na rozmowę w 4 oczy do pewnej firmy. Obiecano jej 4000. Wtedy pani Krysia przypomniała sobie 4 zasady bezpiecznych pożyczek. Sprawdź wiarygodność firmy. Policz całkowity koszt pożyczki. Dokładnie przeczytaj umowę i nie podpisuj, jeśli nie rozumiesz. Ty też pamiętaj o 4 zasadach. Nie daj się nabrać. Sprawdź, zanim podpiszesz. www.zanim-podpiszesz.pl. Patronem medialnym jest Polskie Radio. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Kreatywność w biznesie? Nareszcie uwolnisz ją z ekstremalnie wydajnymi notebookami HP ZBook 15 lub 17, które kupisz w kuźniewski.pl. Nowoczesne i komfortowe, nie zawiodą cię w żadnej sytuacji. Wyposażone w najmocniejsze procesory Intel Core 4. generacji. Sprostają każdemu zadaniu. HP ZBook to idealne rozwiązanie dla bezkompromisowych użytkowników biznesowych. Dostępne w kuźniewski.pl. To ja, Renifer Rudolf. Pracuję ze Świętym już długo i wiem, że nie ma najlepszego wzroku. Na szczęście o jego okulary od lat troszczy się Vision Express. Teraz zatroszczy się o twoje okulary. Zapraszamy na bezpłatny przegląd okularów. Nie ma znaczenia, gdzie je kupiłeś. Przyjdź do Vision Express, a my sprawdzimy ich stan, dokonamy drobnych napraw, profesjonalnie wyczyścimy i zabezpieczymy szkła przed parowaniem. Za darmo. O okulary Mikołaja dbamy od lat. Teraz zadbamy o twoje. Vision Express. Super optyk. Regulamin oferty dostępny w salonach. Wymień swój stary komputer na nowy laptop w Media Expert i na MediaExpert.pl i zyskaj! Teraz przy zakupie laptopa możesz otrzymać pakiet Office za 1 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Krwawiące dziąsła, stany zapalne, paradontoza. Ja nie mam już problemu z dziąsłami. Od kiedy mój stomatolog polecił mi Lakalut Active. Ulgę odczułam już po pierwszym umyciu zębów. Teraz do dentysty chodzę tylko na kontrolę. Lakalut Active. O skuteczności potwierdzonej badaniami klinicznymi. Lakalut Active dzięki zawartości kombinacji aktywnych składników, w tym mleczanu glinu, chroni przed paradontozą, próchnicą i krwawieniem dziąseł. Lakalut Active. Mocne, zdrowe dziąsła. Żegnamy reklamy. Trójka. Program 3 Polskiego Radia. Godzina. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Witam i zapraszam na rozmowę z człowiekiem, którego jedni mogą nazwać alchemikiem, a inni na przykład bankierem, bo stworzył jeden z najbardziej znanych banków na świecie. Kim jest gość dzisiejszej Godziny Prawdy? O tym Gabriela Darmetko. Jacek Gmoch urodził się 13 stycznia 1939 roku w Pruszkowie. Od dziecka kochał sport. W wieku 14 lat rozpoczął karierę piłkarską, debiutując w klubie Znicz Pruszków. Stamtąd trafił na 11 lat do Legii Warszawa. Jednocześnie studiował na Politechnice Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera komunikacji ze specjalizacją budowy dróg i mostów. Jako pierwszy w historii ukończył Akademię Wychowania Fizycznego eksternistycznie. Jego specjalizacją była piłka nożna. 30 razy zagrał w reprezentacji Polski. Karierę zawodniczą zakończył w 1968 roku po ciężkiej kontuzji. Jednak pasja do piłki pozostała, dlatego też rozpoczął karierę jako trener. W 1976 roku został następcą Kazimierza Górskiego, z którym wcześniej wiele lat współpracował. Był prekursorem stosowania metod naukowych w piłce nożnej, stworzył także tzw. bank informacji. Z reprezentacją Polski zajął 5. miejsce w Mistrzostwach Świata w Argentynie. Prowadził także wiele greckich zespołów. W lutym 2010 roku wybrano go jednym z 5 najlepszych trenerów w historii greckiej ligi piłkarskiej. Dzisiaj pracuje jako komentator oraz dziennikarz. Zatem, panie i panowie, wszystko jasne. Pan trener Jacek Gmoch, dziś gościem Godziny Prawdy. Witam pana, panie trenerze, serdecznie. Ja również serdecznie witam pana, ale może, ponieważ to jest Godzina Prawdy, przejdźmy na ty, bo znamy się tyle lat. Rosłeś razem z nami, rodzicami twoimi i my razem przyjaźniliśmy się tyle lat. No a z tatą napisaliśmy książkę Alchemia Futbolu i pewnie nawiązałeś, mówiąc o alchemiku. Tak, bardzo mi miło wobec tego, rzeczywiście znamy się od wielu, wielu lat. Witaj, drogi Jacku. Zaczniemy może od aktualności. Powiedz mi szczerze, czy w momencie, kiedy Adam Nawałka wygrał z Niemcami, to nie miałeś takiego poczucia, tacy wielcy jak Górski, Piechniczek, Gmoch nie dali rady, a ten chłopak potrafił? Absolutnie nic mu nie zazdrościłem, należało to się mu i w ogóle w niego bardzo wierzę. Od początku uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie i najlepsza kandydatura, jaka mogła być pośród polskich trenerów, ale nie tylko. Dlatego, że po pierwsze, jest jego drogę trzeba poznać. On był zawodnikiem niespełnionym, a większość wielkich trenerów właśnie w jakiś sposób tak właśnie kontynuowali karierę już jako trenerzy. Niespełnieni jako zawodnicy, a wielcy jako trenerzy. I on właśnie również na tych nieszczęsnych festiwalu młodzieży komunistycznej w Hawanie pojechał po Mistrzostwach Świata i tam nabawił się jakiejś choroby, bo zaczęły mu trzaskać włókna mięśniowe. I to było właściwie początkiem końca jego kariery. Wspaniały, właściwie człowieka, który wyprzedził epokę. Ja go postawiłem w tym, że tak powiem, na tej pozycji tak zwanego pomocnika defensywnego, bo wtedy jeszcze takiego defensywnego pomocnika w ogóle nie formułowano. Natomiast on właśnie spełniał taką rolę. Był prekursorem takiej pozycji w światowej piłce. Tego się nie wstydzę powiedzieć. Rozumiem, że nie zazdrościsz, że cieszysz się z tego sukcesu. Wreszcie reprezentacja zaczęła grać lepiej. Ale, drogi Jacku, to nie ma być opowieść o piłce nożnej, a tutaj jesteś fachowcem absolutnie najwyższym półki. To ma być opowieść o życiu Jacka Gmocha, niezwykle ciekawym życiu. Proponuję taką podróż przez twoje życie, przez najważniejsze chwile, bo przecież to nie jest częsty przypadek, kiedy młody chłopak potrafi skończyć studia i to na Politechnice Warszawskiej, będąc jednocześnie czynnym piłkarzem, grając w Legii, a później w reprezentacji Polski. Jak to się udało? Czemu to zawdzięczasz? Ja jeszcze dwa słowa powiem. Nie lubię wracać do tyłu, bo zdaje mi się, że już się pewnie zestarzałem, powinienem pójść na emeryturę. Może już czas, ale jest takie powiedzenie greckie, kita panda brosta, czyli patrz zawsze do przodu. Więc w związku z tym staram się tak właśnie żyć i tak myśleć. Ale wracając do piłki, była pasją, ale w ogóle sport w naszej rodzinie był pasją. Tata był byłym piłkarzem z Znicza Pruszków, bo stamtąd się wywodzimy, z Pruszkowa. Brat skończył AWF, był trenerem przez 10 lat, prawie trenerem Polonii Warszawa. Także te wątki sportu, w ogóle sport u nas był bardzo ważny w rodzinie. Natomiast tata w tym czasie sam grał w piłkę, ale w ogóle nam nie pozwalał grać w piłkę, bo uważał, że to nie jest ten element, którym my powinniśmy się obracać. A jak on dla was wybrał drogę? Nic nie nam nie wybierał. Wybieraliśmy sami, ale nie wolno nam było grać w piłkę. Dlatego, że uważał, że to jest towarzystwo nie dla nas. Aha. Sam znając to środowisko. Oczywiście no, trzeba powiedzieć, że były to przaśne lata piłkarskie, powojenne. Ale i przed wojną nawet profesor Wacław Kuchar, profesor w cudzysłowie, też mój trener, pod pseudonimem występował w drużynach Pogoni Lwów, bo nauczyciele po prostu nie pozwalali grać. Czyli pod pseudonimem grali przed wojną. Czy zastosowałeś taki sam wariant wobec ojca? Ukrywałeś, że grasz w piłkę? No, tak było, dlatego, że zacząłem karierę tu właśnie niedaleko. Byłem studentem technikum budowlanego na Górnośląskiej i po raz pierwszy zorganizowano w latach 50., to 54. albo 5. rok, turniej dzikich drużyn, który był rozgrywany na wszystkich boiskach wokół Warszawy. Jeszcze wtedy 10-lecia stadionu nie było, nie był chyba już, ale jeszcze tych błoni nie było. W każdym razie myśmy grali na Wilanowie i mieliśmy drużynę Wisła Górnośląska. Tata nie wiedział o tym. I wtedy ja zdobyłem króla strzelców tej organizacji dzikich drużyn. Dostałem tak zwaną piłkę węgierkę, tą żółtą, pierwszą z wentylem, nie wiązaną, tylko z tym wentylem. I dostałem chińskie pióro, takie wieczne, ze złotą stalówką i rocznik sportowca. Prawdziwe zawodostwo. Tak jest, absolutnie. Ale postanowiliśmy my, jako drużyna, że albo nas kupią w całą drużynę, pójdziemy, ale nie pozwolimy, żeby wyjmowano najlepszych zawodników. W związku z tym były różne propozycje. Nauczyciel nawet świetny taki od konstrukcji stalowych, kibic warszawianki, chciał nas wszystkich, żebyśmy poszli do Warszawy, znaczy mnie i jeszcze tam dwóch, do warszawianki. A my powiedzieliśmy albo wszyscy, albo nikt. Ładnie zachowaliście się. No właśnie. I tata o tym nie wiedział. Jak również kolega ze szkoły, też z mojej drużyny tej, był z Pruszkowa i kiedyś mnie namówił, żebyśmy pojechali pograć w piłkę do juniorskiej drużyny z Nicza Pruszków. To były takie piękne wyjazdy, to majówki, to w maju, późno się zaczynał sezon i w maju, pamiętam, jechało się takim Bissingiem, to był taka ciężarowy wielki samochód wynajmowany od ZNTK Pruszków. Oczywiście bez żadnych tych, tylko była plandeka i my w środku i jechało się właśnie na tą majówkę, jak na majówkę na ten mecz i to mnie się spodobało i w ten sposób zacząłem grać, o czym tata również nie wiedział. A dowiedział się dopiero później, kiedyś grając w meczu juniorów, zostałem wyrzucony z boiska w Żyrardowie i ja nie wiedziałem, że tata przyjechał i tam potłukłem się, pobiłem się z moim przeciwnikiem i sędzia wtedy nas wyrzucił. A ja grałem za karę w tej drużynie, ponieważ nie przychodziłem na treningi, miałem kontuzję, nikt się mną nie zajmował. Ja się obraziłem na tą pierwszą drużynę, znaczy, bo już byłem brany pod uwagę, jeszcze oficjalnego meczu nie grałem i zagrałem tam. Oczywiście mogę powiedzieć tylko tyle, że tata wtedy razem z trenerem no, zadziałali korupcyjnie na sędziego, który nie wpisał mnie do tego, że tak powiem, protokołu, bo właśnie trener, wtedy trenerem był jeden trener, nie było 10 trenerów. On był mi magazynierem, zresztą pamiętam jego nazwisko, świeć Panie nad jego duszą, wspaniały człowiek i trener Maszner nazywał się, który rzeczywiście był znany w środowisku tutaj Warszawy i województwa człowiekiem, który od wszystkiego. On organizował wszystko i on również prowadził od pierwszej do juniorskiej drużyny. No ale ojciec pilnował wykształcenia i tak jak mówię, udało ci się zarówno skończyć studia inżynierskie, ale także kontynuować bardzo piękną karierę piłkarską, bo to było wiele, wiele spotkań w warszawskiej Legii i ponad 30 spotkań w polskiej reprezentacji. No właśnie, tacie chodziło o to, żebyśmy obaj, brat i ja, skończyli studia. Ponieważ był budowlańcem, to chciał, żeby wydział sanitarny skończył brat, a ja, żebym skończył budownictwo lądowe. Te studia, że tak powiem, skończyłem. Aczkolwiek były perturbacje i też z tatą długie rozmowy, ponieważ według taty za wcześnie się ożeniłem. Bo jeszcze na drugim roku studiów. To mu się nie podobało. A to był taki strzał amora? Zakochałeś się w swojej tak, młodej oczywiście. Żonie od pierwszego wejrzenia? Tak jest. No znaczy może nie od pierwszego, od pierwszego pożyczenia. Bo pożyczała nam pieniądze, jak nam nie starczało. To ona była zawsze przy kasie, bo była dobrze sytuowana do rodziny, która wyposażała te dwie córki mieli. A to była też studentka, rozumiem. Tak, na studiach się, bo w jednej grupie byliśmy. Także i jak nam trzeba było, a brakowało pieniążków, bo stypendium mieliśmy miałem pół stypendium, 50% chyba, bo tam była trzeba jakieś spełniać kryteria. Stefania zawsze miała i to było dziwne dla nas, bo i tak jakoś jak wyjmowała, to nie wiedziała, ile z tej kieszeni wyjmuje. Także... I kiedyś ja mówię, no to może nam pożyczy. A już tak koło 10 to taka czwórka naszych było. Dwóch Jacków, dwóch Maćków. Trzymaliśmy się razem. Na Poznańskiej Jacek miał mieszkanie i tam u niego był klub nasz. Blisko Politechniki, giełda i tak dalej. No fajnie było. I to no, tak zawsze w tych latach studenckich jest. Chyba te pierwszy rok to jest taki poznawczy i zawiązuje się przyjaźnie na całe życie. No więc pożyczyła nam pieniądze, ale żeby było śmiesznie, no, chciałem być taki dosyć dowcipny. To było chyba 200 zł nam wtedy pożyczyła. To było bardzo dużo. Stypendium moje. I ja je oddałem, ale w 50 groszówkach. To taki worek był. Plastikowy. A dlaczego 50 groszówkach? Żeby zrobić wrażenie. Aha, to był sposób na nią. No, wydawało mnie się, że to jest sposób. W każdym razie... No, ale zadziałało, skoro no, została szybko... Tak, no i drugie śniadania. Drugie śniadania również zadziałały, bo ja miałem zawsze świeże bułeczki. Mama świętej pamięci kochana wstawała o 6 rano i takie dostawałem 4 bułeczki parki. No oczywiście z jakąś kiełbaską z masłem, świeżutkie, a moja żona zawsze miała w torbie śniadania, które leżały tam ze 3, bo ona nie chciała jeść, a mama jej wtykała i to były takie czerstwe sprzed 3 dni, więc zamiana musiała być taka. Ja dawałem tą świeżą bułkę, dostawałem tą, te dwa twarde i kanapki, no ale miłość, nie, że tak powiem, może przeżyć wszystko, także te kanapki również spełniły swoją rolę. I szybko się okazało, że jesteście dla siebie stworzeni. Jesteśmy tu dziś razem. No właśnie. Kochamy się, przyjaźnimy się. Jesteśmy no naprawdę ze sobą bardzo długo i nic nam nie przeszkadza, żeby nie nudzimy się i stale nam jest bardzo dobrze i kochamy się i stworzyliśmy rodzinę. Mamy wnuki. To wszystko, jak to można powiedzieć, że w każdym względzie jestem szczęśliwym człowiekiem i spełnionym. Teraz ważny moment w twojej karierze, kiedy okazuje się, jak istotne było ukończenie studiów. Mianowicie ktoś do ciebie dzwoni zapewne. Tak, tak. Ze świata, proponując panu trenerowi, żeby znowu na Grecji pewnie pojechał. Nie, ja myślę, że może żona dzwoni. Poczeka. Poczeka, tak. Nadchodzi ważny moment, kiedy podczas meczu urządzanego przez Super Express, Ekspres Wieczorny. Dokładnie. Ekspres Wieczorny, warszawska popołudniówka, ma zasadę organizowania spotkań między wybraną drużyną przez czytelników, a reprezentacją Polski. Dwa słowa jeszcze. W mojej Wikipedii poprawiłem to i wszystkich prosiłbym historyków, żeby poprawili, bo mam zdjęcie, oczywiście tam nie można w Wikipedii coś poprawiać, jak nie ma dokumentu. Ponad 300 meczów ja rozegrałem w Legii przez prawie 10 lat gry. W związku z tym nie jakieś 190, jak gdzieś tam wcześniej było napisane, ktoś to napisał, tylko ponad 300 meczów. To się Trzaskowski wręcza mi taki proporczyk właśnie z napisem ilości meczy jak przed jakimś meczem jako zawodnikowi, bo on był wtedy kapitanem, zastępując kogoś. To tyle. No jeśli chodzi o mecz Ekspres Kadra, to był mecz, powiedziałbym, dziennikarzy. Nie będę ich tutaj przywoływał nazwiskami, ale to byli Hunwejbini, ludzie, którzy jak gdyby mieli być następcami odchodzących starszych działaczy partyjnych. No i chcieli zmienić trenera. Na trenerem był Faja Koncewicz, Ryszard Koncewicz, pseudonim Faja. I on nie zrozumiał tego zagrania, tych dziennikarzy, żeby stworzyć coś takiego, że będzie grała reprezentacja Polski, wybrana przez niego i dwa razy zorganizowane. I wybrane, w ankieta była w Ekspresie Wieczornym, kibice wybierali. I graliśmy ten mecz, 30 parę tysięcy ludzi, szowinizm ogromny, bo to przyszli kibice, żeby dopingować swoją drużynę, a nie żadną reprezentację. I rzeczywiście Szeja był, pierwszy raz grał, wstawił go trener Koncewicz do bramki. W tej atmosferze bardzo takiej no, nieszczególnej, a bardzo trudnej dla nas reprezentantów, no, wybiegł poza boisko, ja w półślizgę, no nieważne, złamali mi 7 odłamów. Potworna kontuzja, złamana noga, roztrzaskana. Tak, to mój bramkarz zrobił. wybiegł po prostu, bo była sytuacja taka według niego, że trzeba było interweniować i biodrami spadł mi na moją nogę, bo ja w ślizg robiłem, w międzyczasie pół ślizg wybiłem piłkę. Absolutnie przypadek ogromny, bo wspominam o nim, bo nie mam żadnej pretensji do niego, absolutnie mamy bardzo dobre relacje, bo jeszcze później był bokser długie lata bramkarzem, tam gdzie moja rodzina mieszkała ze strony żony. Mieliśmy bardzo dobre relacje, zresztą Szarmak tam też grał, Paweł Janasz tak. w tej drużynie. Także absolutnie nie mam żadnej pretensji, bo to nie jego wina. To był przypadek, naprawdę przypadek, ale na pewno ta atmosfera, która towarzyszyła temu spotkaniu i te 30 parę tysięcy kibiców, które było przeciwko nam, na pewno stworzyło tę taką niedobrą, jak teraz atmosferę. Się mówi, niedobrą energię. Mhm. I na tym właśnie się skończyło, aczkolwiek ja próbowałem. I to mi pomogło, że później mogłem być trenerem. Problem i dramat twój polega na tym, że w wieku 29 lat praktycznie twoja piłkarska przygoda się kończy jako zawodnika, ale oto za moment zacznie się już jako trenera. Jak to się stało, że zostałeś wydelegowany do tego, by współpracować z Kazimierzem Górskim? To jest długa historia, ale spróbuję się skracać. Po pierwsze, oczywiście to koniec był kariery mojej, pomimo, że ja próbowałem, ale to nie wyszło. Jednocześnie bardzo trudna sytuacja jest życiowa. Wszystkich piłkarzy i sportowców jest tak samo. Kontuzja, koniec kariery, to jest zaczynanie życia od nowa. I ja tu chciałem podziękować profesorowi Wilnowi, profesorowi Grabowskiemu, a szczególnie profesorowi Wilnowi, który mi zaoferował pracę na Politechnice, ponieważ sam był piłkarzem AZS-u Politechnika Warszawska przed wojną i skończyłem ten wydział, zdałem dobrze egzamin mechanika gruntów i fundamentowanie i zaproponował mi, ja potrzebował również i silnych takich, bo była taka tak zwana sonda Wiuna, profesora Wiuna, którą trzeba 20,5 kilo miał taki baba, którą trzeba było wbijać pręt stalowy, który w zależności od tego rozpoznawało się rodzaj gruntu. Króciutko mówiąc, to była szansa i znalazłem swoje miejsce po studiach, żeby utrzymywać rodzinę. Przecież miałem już rodzinę, miałem już syna i jednocześnie znaleźć swoje miejsce w życiu. Ale oczywiście piłka zawsze została jakimś takim, właśnie to niespełnienie zawodnicze. Jednak w moim przypadku i tak jak powiedziałem w przypadku innych trenerów, większości trenerów, którzy coś w życiu zdobyli, jakieś sukcesy jako trenerzy, to właśnie jakoś tak się kończyły karierę. Trener Górski na Legii wykręcili mu kolano. I też, no może nie w tak bardzo młodym wieku jak moim, ale też skończył karierę tragicznie. Trafiasz do zawodu związanego ze swoim wykształceniem. Jesteś pracownikiem naukowym Politechniki Warszawskiej, ale ciągnie wilka do lasu. Kiedy pojawia się możliwość powrotu do piłki, łapiesz tę okazję. To znaczy, trochę wcześniej już, jednak ten okres rekonwalescencji i rehabilitacji był spory. Znaczy długie miesiące gipsu i tak dalej i później rehabilitacja. I pamiętam w takim małym gronie towarzyskim graliśmy w brydża. I jeden ekonomista, Staszek Więckowski i Wojtek Skoczek, matematyk, graliśmy tego brydża i któregoś razu ja mówię, chłopaki, może byśmy coś zrobili, bo już mi się nudzi z tego brydża grać, może byśmy coś w piłce zrobili ciekawego. I wtedy to zainspirowało nas i ja spróbowałem ocenić stan piłki polskiej, jak ona wygląda. Co można w tej piłce zrobić? I powstała taka koncepcja drogi poprawy reprezentacji polskiej na arenie międzynarodowej. Wspólnie napisana ta koncepcja razem z tymi dwoma matematykiem. A dlaczego matematykiem? A ten ekonomista, jest świetny menadżer. Po prostu trzeba było wyprzedzić epokę i trzeba było zrobić coś, co w ogóle w światowej piłce nie było dane i nikt tego nie robił. Podejście już, naukowe. Tak, ale już wtedy, ponieważ Wojtek był asystentem na SGPiS-ie, Wojtek Skoczek, właśnie wtedy zaczęto stosować już komputery. Odra, te wielkie, które całe piętro zajmowały. Tak. I wykombinowaliśmy, że Wojtek zaproponował, żeby zrobić taki, jak gdyby, algorytm matematyczny Winklera, Amerykanina, który stosował do selekcji i naboru w armii amerykańskiej. Do II wojny światowej. Ale nam chodziło o stworzenie testów, które mogłyby wcześniej rozpoznawać talenty w polskiej piłce. Natomiast Staszek Więckowski zauważył bardzo ważną rzecz, że jest wyż demograficzny i wtedy wymyśliłem taką rzecz, że jeden z wielkich piłkarzy wtedy polskich był zobowiązany mnie osobiście i jeszcze Haniowi Losce, ponieważ uratowaliśmy mu nogę, bo zoperowano mu nogę, nie będę mówił nazwiska, ale niech się to myślą ci, co chcą. Zoperowano mu zdrową łękotkę, a chorą zostawiono. I właśnie by skończył karierę. I wtedy za pieniądze Ministerstwa Górnictwa wysłaliśmy go do Wiednia i zoperowano mu nogę i po prostu potem jeszcze długie lata był świetnym piłkarzem. Wracając do tego pomyśleliśmy, że on, żeby go wykorzystać, ja tak pomyślałem, żeby dotarł do pierwszego sekretarza, jak będzie na urlopie gdzieś tam na Śląsku, jak dawniej mówili, w Katandze, i żeby mu to doręczyć. I bezpośrednio do Edwarda Gierka. Tak, i to się udało. Szczęście. Udało się i tak zaczęła się moja kariera, ta druga kariera, powiedzmy, trenersko-menażersko-piłkarska. W 1971 roku zostałem członkiem zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Bardzo młody chłopak, 32 lata i zostałem członkiem zarządu. Też taka fala była, że właśnie już Hunwejmini się dobijali, ZMS z tej grupy i tą grupę przewodził późniejszy prezydent Kwaśniewski, że przysyłano z ZMS-u właśnie ludzi na stanowiska do sportowych związków. I wiele oczywiście uznało, że to jest droga, żeby poprawić polski sport. Czyli niejako można powiedzieć, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza delegowała Jacka Gmocha do współpracy z trenerem reprezentacji. Nie, może nie tak. Ja jeszcze nie byłem członkiem partii. Członkiem partii, jeżeli to już zostałem później, po to, żeby mi powiedziano, żeby być trenerem reprezentacji polskiej, musisz być w partii. Trochę to jest koniunkturalizm, czy też nawet może oportunizm, ale jeszcze raz bym to zrobił. W najlepszym wieku twórczym w cudzysłowie mówię, nie było innej szansy. Albo być w opozycji, no to wtedy nie wiadomo kiedy można było dojść do władzy i chwała tym wszystkim, co wytrzymali, ale młodość mija i ten twórczy okres mija. A tu ja byłem przekonany i wiedziałem o tym, że mamy potencjał, że możemy zrobić w piłce wiele. I teraz przed nami ten ważny niezwykle moment twojego życia, czyli zdobycie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata razem z Kazimierzem Złoty Górskim. Złoty medal olimpijski. Złoty najpierw. Medal olimpijski, ale w związku z tym zagrajmy, żeby odetchnąć pierwszą piosenkę. Wybierasz zespół Queen? Tak. We are the champions. We are the champions. I've paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my shells and kicked in my bed, but I've come through. And I need to go home. And everything that goes with it, I thank you all. But it's been no bed of roses, no pleasure cruise. I consider it a challenge before the whole human race, and I ain't gonna lose. And I need to go. Jacek Gmoch opowiada Państwu dzisiaj historię swojego bardzo interesującego życia. Jesteśmy zatem w okresie największego sukcesu polskiej piłki, lata 70. Jak powiedziałeś, wszystko zaczyna się od złotego medalu na igrzyskach, a później znakomity turniej na boiskach niemieckich. Jesteś asystentem Kazimierza Górskiego, odpowiadasz i tworzysz tak zwany bank informacji. Twoja sława rośnie. Stajesz się obok naszego trenera takim symbolem tego sukcesu polskiej piłki. Chciałbym tutaj wnieść pewną poprawkę. Ponieważ byłem w 71 roku asystentem, znaczy nie asystentem, tylko członkiem zarządu, to zostałem oddelegowany. Ja byłem działaczem. I w związku z tym zostałem oddelegowany do trenera Górskiego. Proszę tego mi nie mieć za złe, ale również miałem propozycję, żeby przed jeszcze nominacją trenera Górskiego, żeby być trenerem reprezentacji Polski. Tylko ja nie miałem jeszcze wtedy odpowiednich papierów, jak to się mówi. Byłem tylko starszym instruktorem, a trenerem mógł zostać trener drugiej klasy minimum. I dlatego miałem taką rozmowę z ówczesnym prezesem Ociepką i to właśnie zostało podkreślone, że no tak, ale tu, prawda, pan nie może być trenerem, bo nie ma pan odpowiednich kwalifikacji. No i na tej zasadzie zostałem oddelegowany przez zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej do nadzoru tego właśnie tej koncepcji poprawy dróg rozwoju polskiej piłki na arenie międzynarodowej. Z trenerem Górskim mieliśmy szczególne związki. Mogę powiedzieć, że był na moim ślubie prawie że drużbą. W 61 roku z inżynierem Kuliniczem, kierunkiem drużyny Legii i trener Legii. Wtedy był właśnie na moim ślubie z takim serwisem 12-osobowym, który w prezencie od klubu nam wręczył. Także te relacje. I później mieszkaliśmy bardzo blisko na Świętoszyskiej, klatka przy klatce. Dzieci nasze wspólnie wzrastały. Także wiele nas łączyło. A niewiele dzieliło, choć był taki moment, kiedy próbowano wbić taki klin. Mówić, że cały czas to robią. Po co? Komu zależało na tym, żeby skłócić Gmocha z Górskim? Ale ja wiem komu. W środowisku, które chciało się wpisać, no bo niektórzy wpisali, powiedzieli, nawet jeden z takich wielkich luminarzy polskiej piłki, twórca nie wiem dlaczego, napisał i nawet zwróciłem uwagę do Banku Polskiego Narodowego, ponieważ na zdjęciu było jego zdjęcie i napisane asystent trenera Górskiego przy złotym medalu w Monachium. W życiu go nie widziałem, ale i wielu... A kto to był? Nie będę mówił nazwiska, po prostu tego się nie robi. Jeżeli już się robi, to się przypisuje to, co się w życiu zrobiło samemu, a nie jak ktoś to zrobił. Ja byłem zawsze w konflikcie, mogę powiedzieć, z tak zwaną grupą AWF-u. No bo ja przyszedłem znikąd. I ten AWF warszawski, szczególnie, bo blisko, no był tutaj, zawiadywał. Po prostu jakoś normalnie w konflikcie byłem, bo wpadłem nie wiem skąd. Jeszcze jakieś koncepcje sprzedawałem i no coś starałem się robić i nie byłem ze środowiska. Troszkę zazdrościli, to była zawiść. No, normalna zawodowa zawiść, którą ja to rozumiem. Ja nie mam nic żadnych pretensji do nich. Ja mam do nich pretensji później. Nasze błędy szkoleniowe do dziś są problemem, jeśli chodzi o naszych szkoleniowców polskich. Ale kontynuujmy sprawy związane z historią życia Jacka Gmocha. Skoro mówimy o pewnych konfliktach, niejasnościach, załatwmy jedną z najpoważniejszych spraw związaną z pieniędzmi, które Gadocha wziął od Argentyńczyków. To może powiedzmy najpierw, żeśmy wygrali eliminację do Mistrzostw Świata w 78 roku. To wszyscy pamiętają. Tak. I później raptem piąte miejsce nie pasowało nikomu, a szczególnie przeciwnikom już politycznym po 76 roku, kiedy Gierek w zasadzie już był, no nie chciałbym nieładnie się wyrażać, ale już był atrapą, już był właściwie tylko fasadą, bo z tyłu opozycja po Ursusie i po Radomiu była ogromna i ja tego nie wiedziałem, bo byłem na stypendium naukowym w Philadelphia University, o tym nie wspominaliśmy. I tu chcę podziękować również Copernicus Society of America, panu Piszkowi, który te stypendium mi, że tak powiem, dał, ale również w tym była piłka nożna, bo to był mój znowu pomysł, żeby stworzyć drużynę NASLA, North American Soccer League, wtedy kiedy Beckenbauer, Pele, to wielka halo się zrobiło, że piłka amerykańska zaczyna wchodzić na szczyty, żeby stworzyć polską drużynę również, żeby miała rozgrywki w NASLA. I to miałoby być nasz stadion, nazywał się Philadelphia Fury. I ja wymyśliłem, że polscy zawodnicy kończący 30 lat, ci, którzy zasłużyli, którzy mogli pojechać na zachód, no tak jak Gadocha pojechał, później Dejna i Kasperczak i inni, żeby oni stanowili trzon, jak gdyby kapitał ten 50-49%, 51% pan Piszek i Rolling Stones. Rolling Stones również się to wpisywało. Nawet miałem taką rozmowę na Fifth Avenue, ale jak przyjechałem, to mnie nie pozwolono wyjechać. Jacku, historia dotycząca niejasności wokół pieniędzy, które Argentyńczycy dali nam... Nie. To troszkę inaczej. Nie Argentyńczycy. Pieniążki, które, o których mówimy, Adidas miał dać. A w ogóle nie Adidas, a w ogóle, ponieważ był okres już ciężki, dolarów nie było, pożyczki były już przez Gierka zaciągnięte i trzeba było, wtedy dolary wszystkie, jak drużyny zarabiały, grając w europejskich pucharach, to przekazywane były do Ministerstwa Sportu i po 3 złote w pieniądzach polskich wpłacane za ten temat, bo potrzeba pieniędzy było. No i oczywiście na Mistrzostwach Świata w 1974 roku dostaliśmy premię połowę w markach, już zachodnich i w połowie złotówka. No więc to samo się już przeniosło na Argentynę. Ale pieniędzy nie było. I w związku z tym ja wymyśliłem, zaproponowałem, załatwiało się te sprawy w Komitecie Centralnym, jak ktoś tam był delegowany, a nawet nie delegowany, ale odpowiadał za to szef propagandy żandarowski. I to zostało uzgodnione oczywiście, że Minex, dyrektor tyrański, a to był mój dyrektor ze szkoły na Górnośląskiej, że Minex wyasygnuje pieniądze odpowiednio za premię, za wygrane mecze, za wyjście z grupy, za granie ćwierćfinału czy półfinału i tak dalej, i tak dalej. I to była sprawa, a nie sprawa, że tak powiem, ani Argentyny, ani Adidasa, tylko sprawa tyrańskiego, tak później się nazywało, bo zniszczono człowieka. A co zarzucono Gmochowi? Że Gmoch po prostu dawał pieniądze, obracał dolarami w Polsce, gdzie było zabronione obracanie pieniędzmi zachodnimi, czy jak to nazwać, no obcymi. W związku z tym, a ja w ogóle tego nie obracałem niczym. Oczywiście później to krótko mówiąc udowodniłem. A jeszcze powiedziano, że ja ukradłem te, bo ta premia została wpłacona, w wysokości 15 tysięcy dolarów. Zawodnicy wzięli czek od pana Tyrańskiego w mojej przytomności. Został przewieziony do Helsinek chyba, czy do Reykjaviku, już nie pamiętam. Został zrealizowany i zawodnicy podzielili zawsze pieniądze jakiekolwiek, a bywały. Piszek dał pieniądze, jakśmy wygrali z Portugalią, przyleciał na nasz mecz do podziału, czy polonusy do kapelusza i tak dalej. To zawsze rada drużyny dzieliła te pieniądze na wszystkich. I tak samo w tym przypadku dysponentem tym wszystkim była rada drużyny, ale umowę podpisałem ja, bo miałem akceptację najwyższych czynników. Zarzut był bardzo poważny sformułowany wobec ciebie, za który później poniosłeś spore konsekwencje. Powiedziano, że ukradłem 15 tysięcy dolarów, ale na szczęście... Przez wiele lat nie mogłeś w ogóle do kraju wrócić. Oczywiście, a na szczęście zawodnicy z tej rady drużyny przynieśli mi listy podpisane przez zawodników z poborem tych pieniędzy rozdzielonych. I to właśnie zakończyło sprawę. Oczywiście nie zakończyło na tyle, że dopiero Rzecznik Praw Obywatelskich... Rzecznik Praw Obywatelskich, pani profesor Łętowska. Pani profesor Łętowska po prostu zainteresowała się tymi sprawami i dopiero wyjaśniono sprawę, a w ogóle już się zmieniło prawodawstwo. Konsekwencje były, no, były dość 10 lat, byłem bolesne. Persona non grata, w ogóle byłem wanted. Byłem na granicy, jakbym przyjechał do Polski, to bym zamknęli mnie natychmiast. Także no właśnie, miło bo było. Wiele lat spędziłeś w Grecji, o czym za chwilę porozmawiamy, ale jeszcze na zakończenie tej części muszę zadać ci pytanie, które często się pojawia. Miałeś lepszą drużynę w 78 roku, tak twierdzą niektórzy, niż tę w 74. Czy masz poczucie, że mogłeś zdobyć wtedy z tą drużyną tytuł Mistrza Świata, a coś sam zepsułeś? Bardzo dziękuję, że wspomina się o tym, że miałem lepszą drużynę. Nie powiedziałbym, że miałem lepszą. Ona była w moim pojęciu już taką drużyną, jak gdyby skonfliktowana w dobrym znaczeniu tego słowa. Tych staruchów, których już wygryźli pana trenera Górskiego, bo przecież pan trener Górski odchodził w niesławie ogromnej. Asystentem był chyba trener Strzelał, bo nie mogli wygrać żadnego meczu. 10 meczów z kolei przegrali. Dlatego ja wziąłem, mnie jak gdyby wezwano ze Stanów Zjednoczonych, żeby objąć reprezentację. Prawda? Po prostu, bo pan trener Górski uznał, że ci zawodnicy starzy już właśnie nie mają po co grać i do niczego się nie nadają. Już są wypaleni i nic nie można z nimi zrobić. I nikt nie chciał tej reputacji wziąć, bo proponowano chyba Andrzejowi Strzelałowi i innym trenerom i nikt nie chciał, bał się brać. No a ja to wziąłem. Bo wziąć drużynę po Górskim to było ciężko. Oczywiście, że tak. Ale i w tej sytuacji właśnie ci zawodnicy no, przyłożyli się do tego, że legenda polskiej piłki w niesławie odchodził. I poszedł oczywiście do Panathinaikosu, a to jest następna historia. Ale chcę powiedzieć taką rzecz, że ja z kolei wyselekcjonowałem, już było nowe pokolenie piłkarzy. Terlecki, Boniek, Nawałka, Iwan, Masztaler. To była grupa, która mogła konkurować, a właściwie ja spowodowałem, żeby konkurowała ze z tymi staruchami, bo najlepszą rzeczą to jest konkurencja. I dlatego tak nieprzychylne opinie są ze strony zawodników i ich pamięci się nie bardzo ładnie to wpisało, no bo za gardło złapałem i chciałem, żeby grali piłkę. Jak się gra, to zapomnieć nie można i że się nie umiało grać w piłkę. Jak się raz już weszło na jakiś poziom, to zawsze można na ten poziom wziąć. Może brakować sił fizycznych, ale to również wyeliminowałem, bo robiliśmy testy prawie raz w miesiącu wydolności motorycznej. Wiedzieliśmy wszystko o wszystkich o zawodnikach. Wszystko. W związku z tym to spowodowało, przepraszam, bardzo się... Emocje, no bo to jest ważny moment oczywiście, bardzo, twojego życia. Bardzo zawsze przeżywam powrót do tych spraw emocjonalnie, bardzo za to przepraszam, bo rzeczywiście no, mam ten cierń w sercu ogromny, że tyle dałem polskiej piłce, i Polsce, też tak mogę powiedzieć, a jakoś no, to zostało bardzo no, zdeprecjonowane, jakoś pomijane i przypomina się te wszystkie rzeczy i w ogóle piątego miejsca nie uważa się, że to jest jakikolwiek sukces, że cokolwiek zrobiliśmy. Życzę wszystkim trenerom i Adamowi, Adasiowi z całego serca, żeby był piąty, a nawet wyżej. Wróćmy jeszcze, Jacku, do tego 78 roku, bo tak. Pytanie jest proste. Czy mogłeś zostać mistrzem świata? Bo wygrałeś eliminację w świetnym stylu. Na Mistrzostwach Świata też było nieźle. Do tego pamiętnego meczu z Argentyną, kiedy Deina nie strzela karnego. Czy to zdecydowało? No na pewno z gospodarzami, jak nie strzelasz karnego, a masz taką sytuację i nie byliśmy gorsi, a nawet powiedziałbym, że byliśmy lepsi w wielu sytuacjach i w niektórych fragmentach meczu. Oczywiście jest to niedosyt i nie tak myślało się. Miałeś do niego żal o to? Ale to zostaje bez komentarza. Zostawię bez komentarza. Natomiast jeszcze z jedną opinią chcę polemizować. Nikomu nigdy oficjalnie nie powiedziałem, że ja jadę po Mistrzostwo Świata. To było potrzebne politykom. To było potrzebne również i dziennikarzom, i zwolennikom już tej grupy drugiej, która się szykowała do władzy. A dlaczego tak było? Bo jak przyjechaliśmy, piąte miejsce i stąd pokutuje ta sprawa. To było tak, że tu nas w Ministerstwie Sportu nas odznaczano, a w gazetach robiono z nas frajerów i ten sukces pomniejszano. Była walka polityczna. Już Kania z grupą działał. Również pan prezes Schneider był wtedy planowany na premiera, który pojechał i do końca nie wiedzieliśmy, za co gramy. W ogóle premier nie był ustanowiony. No w ogóle wiele, wiele rzeczy było takich bardzo trudnych i w trudnych warunkach, ale to było poza możliwościami moimi. W związku z tym w takiej atmosferze mogę powiedzieć, że na pewno byłoby trudno, żeby walczyć w finale. Właśnie to Niemcy teraz zdobyli po raz pierwszy, drużyna spoza Ameryki Południowej, jak Mistrzostwa Świata były w Ameryce, zdobyła Mistrzostwo Świata. Nie było możliwości, żeby na Mistrzostwach Świata, które odbywały się na kontynencie amerykańskim, żeby jakaś drużyna europejska mogła to zrobić. A jeszcze zawideli. Pamiętam taką rozmowę w ambasadzie. Był ambasador radziecki wtedy. I pamiętam jego słowa, jak mówi, co wy tacy smutni jesteście? No, do piąte miejsce, a gdzie my jesteśmy? Nas w ogóle nie ma. A mówi, a wiecie, ile widele kosztowało to Mistrzostwo Świata? Wagon złota. Powtarzam jego słowa, żeby tu nikt się do mnie nie przyczepił. Prawda? W każdym razie wiemy, że to była sytuacja bardzo trudna politycznie, bo to była junta, a my to byliśmy w rok przed tym, to wiemy, jak to było, bo Mendozy, była zła pogoda i gubernatorem był generał i powiedział, że musicie zaczekać, a my mieliśmy napięte terminy, musimy jechać, nie możemy grać. Nie, zaczekacie, dokąd ja będę chciał. Czekaliśmy, aż deszcz przestanie, przygotowali boiska, dwa dni czekaliśmy, zagraliśmy. Tak, bo rządziła junta. I w związku z tym wiele elementów były innych i w innych kategoriach były pojmowane. Na pewno Argentyna musiała zdobyć to Mistrzostwo Świata. Czy zdobyła je słusznie? Ja uważam, że była bardzo dobrą drużyną, ale nie uważam, że polska drużyna była gorszą. W tych warunkach wszystkich, o których powiedziałem, można łatwo ferować takie wyroki, powiedzieć, no miałeś lepszą drużynę, pojechałeś, obiecałeś Mistrzostwo Świata i tak dalej. No szaleńcem To może ja, znaczy trochę jestem, ale aż takim nie byłem. No dobrze, przed nami zatem ostatnia część, którą nazwiemy wyprawą do Grecji. Zagrajmy zatem piosenkę. Wyprawa po Runo. Wyprawa po Runo, można by tak powiedzieć, bo to był już rzeczywiście okres ogromnego twojego prosperity tam w Grecji, gdzie do dziś jesteś osobą niezwykle popularną i rozpoznawalną. Jaką piosenkę przyniosłeś grecką? Pociągi odjeżdżają ostatnie. Słyszeli państwo Jacka Gmocha, który śpiewał po grecku. To takie wspomnienia, które w końcu to druga twoja ojczyzna, tak naprawdę Grecja. W 78 roku, po powrocie z Mistrzostw Świata, gdzie zdobywasz z drużyną piąte miejsce, podziękowano ci za to? Wezwał mnie pan minister Renke, bo ja miałem takie zobowiązanie, które podpisał pan minister Renke, że jak odejdę z reprezentacji Polski, to pozwolą mi wyjechać na kontrakt z rodziną. Na piśmie. No i poprosił prezesa Schneidera. Pyta mnie minister, czy chciałbym jeszcze kontynuować pracę. Mówi, oczywiście. Na to prezes Schneider mówi, zaraz. Ale tutaj mówi, wszyscy trenerzy w PZPN-ie złożyli takie oświadczenie, że nie chcą współpracować z panem Gmochem. No mi, panie Jacku, co pan na to? Ja mówię, no, to nie ma problemu, ja zmienię grupę, będę miał inną grupę, nie ma problemu. Jak to nie ma problemu i tak dalej? Pan w ogóle powinien odejść i tak dalej, i tak dalej. Ja mówię, co pan opowiada, panie prezesie? Jestem w stanie prowadzić tę drużynę jeszcze dalej i do sukcesów i tak dalej. Ale nie może pan i tak dalej. Ja mówię, to pan mnie zwalnia? Taka rozmowa jest ostra. Jak się pan do mnie odzywa? Mówi, pan by mógł być moim synem. Ja mówię, ale pan nigdy moim ojcem. Mocno. I tak się rozstaliśmy. No i dobra, fajnie, jestem wolny. Wspomniałem o drużynie, właśnie przyszła propozycja pana Piszka i chyba prezesa Adamskiego, który był prezesem Polonii. On również był zwolennikiem tej drużyny, Philadelphia Fury, która była polska, ale pod jurysdykcją finansową 51-49. 51 amerykańscy, czyli Piszek i Rolling Stones, i 49 my. My dajemy menażera i dajemy zawodników. No i oczywiście ja mówię, że w takim razie mam taką propozycję. No, nie wypuścili mnie i powiedzieli: tak, możesz pojechać, ale ty musisz robić doktorat, bo rzeczywiście ja musiałem na uczelni robić doktorat. I musisz, to warunkiem jest, że znajdź drużynę, żebyś mógł robić doktorat. No i znalazłem taką drużynę, dzięki Anczok tam w tej drużynie grał, do mnie zadzwonił z Kate Oslo, sekretarz generalny związku, brat jego był szefem NGI, Norwegian Geotechnic Institute imienia Bieruma, to był twórca geotechniki, i wtedy przyszła propozycja z Janiny, w ogóle nie wiedziałem, gdzie to jest. Co za Janina? Tak, Janina, gdzie? W Grecji. Spakowaliśmy się. Aha, i poszliśmy, żeby dostać wizę. Oczywiście bez żadnych problemów dali nam wizę, nie patrząc, czy to jest serwisowy, czy nie. Konsulat był grecki. Siedliśmy w samochód. Kupiliśmy samochód. Aha, nie. Najpierw ja przyjechałem, żeby podpisać kontrakt. Oczywiście prosiłem, żeby mnie nie wbijali do paszportu wjazdu. No więc wysoki rangi oficer, a takim patronem Janiny był minister obrony narodowej greckiej. Czekał na mnie taki pułkownik, który mnie paszport został na granicy, a on ze mną pojechał, cały czas przy mnie był. Widziałem mecz tej mojej drużyny i później w hotelu podpisaliśmy kontrakt i również wróciłem. Nie wstępowano mi żadnego tego, powiedzmy, że byłem ten, bo to ja byłem na kontrakcie polserwisu, w związku z tym obowiązkiem było po powrocie wrócić do kraju i dopiero nową umowę musieli to akceptować i dopiero dawali zgodę i mogło się wyjechać. W związku z tym tego nie mogłem zrobić, no bo wiadomo było, o co chodzi. Także szczęście mi tu sprzyjało i ludzie, przede wszystkim moi przyjaciele i ludzie dobrej woli, którzy mi pomogli, żeby obejść wtedy tą bardzo trudną, ogromnie trudną tragedię wręcz dla mnie i dla mojej rodziny. I jeszcze z piętnem złodzieja, przestępcy. Wylądowałeś w Grecji, która stała się w ciągu kilku lat twoją drugą ojczyzną, gdzie jesteś dzisiaj symbolem sukcesów piłki tamtejszej, ale to już jest inna opowieść, ale na którą musimy się umówić na następny się raz. Na pewno tylko powiem, że równocześnie jestem obywatelem honorowym Grecji, moja żona, za właśnie te wyniki i postawę i w ogóle. Chcę powiedzieć, że wielu Polaków, trenerów budowało sport grecki. Między innymi zaczynał Brzeżańczyk w piłce, pan Kazimierz Górski. Ja i wielu. Był taki moment, że było pięciu trenerów polskich w latach 80. w lidze greckiej. Ale nie tylko. Boks również został, ciężary. Także wiele dyscyplin sportu. Polacy są postrzegani wspaniale w Grecji. I ta wielka emigracja 81 roku po stanie wojennym, prawie półmilionowa, zapisała się wspaniale i Polacy są naprawdę bardzo szanowani w Grecji jako naród i jako ludzie. Jacek Gmoch dzisiaj opowiedział Państwu o ciekawych meandrach swojego życia, o karierze. Na koniec jeszcze pytanie, bo kibice pytają, kiedy znowu będzie pan trener strzałki stawiał i pięknie opisywał to, co się dzieje na boisku z polską reprezentacją. To znaczy dzisiaj właśnie jestem zaproszony przez Darka Szpakowskiego i będziemy analizowali grę, no nie tylko z Gruzją, w ogóle ten taki ewenement wręcz i wybuch euforycznych wyników, począwszy od Niemców, reprezentacji Polski i Adama Nawałki, zresztą mojego, to jest moje prawie dziecko, niech się nie obrazi, ale tak to uważam. Wtedy ich wprowadziłem do reprezentacji i mamy bardzo dobry kontakt. Wierzę głęboko, że jest człowiekiem, który rzeczywiście może reprezentację Polski wyprowadzić, doprowadzić do Mistrzostw Europy i to już będzie wielkim sukcesem, ale ponieważ to już jest za mało w tym świecie, w którym żyjemy, liczy się tylko pierwszy. Ale to jeszcze na to trzeba trochę poczekać. Młodzież nam rzeczywiście dobrze dorasta i otwarty świat, globalizacja i wielu zawodników właśnie nauczyło się i wie wiele o piłce od najlepszych trenerów na świecie. To jest wielki kapitał, którego rozwalić nie można. Może zatem, panie trenerze, już za 4 lata Polska mistrzem świata. No, znowu nie obarczajmy go taką jak mnie, bagażem. Nie, nie. To jest za dużo, za dużo. Na pewno baza jest. Jest, brakuje jeszcze szkoleniowców. Wiem, że już PZPN i Zbyszek Boniek oczywiście zrobili tą szkołę w Białej Podlasce bardzo dobrze. Stefan Majewski świetnie ją prowadzi i wierzę głęboko, że ta będą, zadbają o młodzieżowych trenerów do tych orlików, bo to jest baza. To jest baza, a 40-milionowy kraj naprawdę musi mieć piłkarzy. Musi, tylko trzeba ich znaleźć i trzeba ich wyszkolić. Wcześniej ich znaleźć i wyszkolić. Nie jak do tej pory, gdzie szkolenie leżało właśnie przez tych wsteczniaków, którzy tyle lat trzymali w betonie polską piłkę. Jacek Moch był dziś gościem Godziny Prawdy. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, jeśli chcesz mieć najnowsze technologie, musisz zabiegać o względy u szefa. Rysiu, ja cię lubię. Zabiegać bardziej. Wracaj moim. Z moją żoną, Jadwigą. I prosisz o podwyżkę. A myśląc technologicznie, skorzystaj z 50 rat 0%. I kup na przykład ekspres Nespresso. Dodatkowo odbierz voucher na kawę Nespresso o wartości do 400 zł. I skorzystaj z 50 rat 0%. Szczegółowy regulamin na saturn.pl. Saturn radzi, myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Dla wszystkich, którzy chcą więcej za mniej. W Makro czekolada Milka, idealna na Mikołajki. Opakowania 250 i 300 gramów, różne smaki, tylko 7,98. W Makro za wszystko zapłacisz kartą. UN Makro. Kochanie, mieliśmy w spokoju przeżyć te święta. Tak, tak. Po to kupiliśmy drugi telewizor. Ale odkąd...